Minsan sa may kalayaan tayo'y nagkatagpuan. May mga sariling ginig at kanya-kanyang hangad sa buhay. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong ipinugulong. Kahit na anong mangyari, kahit na saan ka man patungo, ngunit ngayon, kahit bilis maglaho ng kahapon, sana'y huwag kalimutan ang ating mga Pinay sa bahay. Kawayaking tawagan dahil minsan tayo ay naging tunay na magkaibigan.